Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіб, краявід з кінакамерай. Чытае аўтар. Частка трэцяя. На мастацкім савеце Міхася Ждановскага павіншавалі з творчай удачай. Дырэктар Беларусьфільму цудоўна разумеў, што за стужку ёсць у горада душа, яго не пахваляць. Але акт падпісаў, а неўзабаве грымнула. Стужкай зацікавіўся аддзел прапаганды ЦК. Гэта быў дурны знак. Звычайна ўсё абмяжоўвалася аддзелам культуры. Прапагандысты далучаліся ў надзвычайных выпадках. Пасля доўгай і цяжкой валтузні ўзнікла рабочая версія кіраўнічага незадавальнення. Тым фільмам студыя абразіла горад. Сапраўды, чаму гэтых кінадакументалістаў цікавяць толькі крызісныя сітуацыі? А дзе відавочныя дасягненні? Дзе нашы мікрараёны, гмахі новабудоўляў? Размову пра стары горад? А дзе траецкае прадмесце, адроджанае клопатам гарадской улады? Уладзімір Мацвеяў, старшыня Дзяржкіно Беларусі, на якога абрынуліся гэтыя пытанні, нават прапанаваў Ждановскаму зняць некалькі планаў у тым траецкім. Нехай сабе цешацца. Але Міхась быў непахісны. Фільм не пра тое. Так, фільм зусім не пра тое. І ніякія хітрыкі не дапамогуць. Высокі гнеў выбухнуў з іншай нагоды. Сапраўдная прычына гэтага выбуху – пазняк, ягоныя словы, генацыд беларускага народу. Гэта ж кляймо на рэпутацыі партыі. А яна ж, як усім вядома, яшчэ на 20-м з'ездзе ад Сталіншчыны ачысцілася і была ўжо ні ў чым не вінаватая. І ўсё ж, па сутнасці, цакоўскіх прэтэнзій адкрыта ніхто не гаварыў. Мы самі павінны былі ўсё зразумець і ўсё выправіць. Мы цудоўна разумелі ўмовы гэтай гульні. А таксама і тое, што калі зараз яны прымусяць нас прыняць навязаныя імі рэгулы, пра беларускую нашу праграму можна забыць. Мне было што? Не атрымалася, грымнуў дзвярыма, да пайшоў сабе прэч. Месца працы можна знайсці куды больш прэстыжнае. А куды пайсці рэжысэру, калі абвастрыцца канфлікт? Да таго ж у Міхася Ждановскага быў ужо на творчым рахунку непрыняты фільм. Зняў ён калісьці стужку «Паўстання Спартака». Пра школьнікаў, якія пішуць сачыненне на згаданую тэму, да разважаюць на конт асобы героя. Фільм лёг на паліцу. Савецкія дзеткі гэтак не думаюць і не гавораць. Аднойчы забег да мяне ўсхваляваны дырэктар студыі. Хуценька фільм у машыну, едзем у гаркан. Там у іх нейкі партактыў ці нават пленум, стужку заадно паглядзяць і абмяркуюць. Дзіўнае, аднак, пачынанне. Ніколі раней гаркам у нашай справы не лез. Дырэктар стаяў на сваім. Без гэтага прагляду паперы нашай ніхто не падпіша. Такі атрымаў ён загад. Паехалі. Пакуль у праекцыйны тлумачылі гаркамаўскім кінамеханікам, з чаго пачынаць, вольных месцаў у залі ўжо не засталося. Прытуліліся недзе каля ўваходу. А гледачы былі адмысловыя. У час прагляду кідалі рэплікі адзін аднаму, пасмейваліся, эмоцыі не хавалі. Але слухаючы маналогі пазняка, суцішыліся. Скончыўся фільм у мёртвай цішыні. Потым яны паўставалі і накіраваліся міма нас да выйсця. Дырэктар бачыў натоўпе знаёмых, спрабаваў прывітацца, але яго не заўважалі. Калі пусцела заля, да нас падышоў сакратар гаркама па ідэалогіі Пётр Краўчынка. Дырэктар спытаў яго: «А як жа абмеркаванне?» «Хіба вы не разумееце?» – шчыра здзівіўся Краўчынка. «Таварышы выказаліся. Красамоўна. Чаго вам яшчэ?» І ён пайшоў услед за таварышамі. Было зразумела, што гаркамаўскі дэмарш – своеасаблівая проба пяра перад канчатковай забаронай фільму. Я пайшоў у Дзяржкіно да Мацвеява. Характар ён меў выбуховы. Але быў добрым журналістам і ўвогуле чалавекам разумным. Пра нашу гаркамаўскую прэм'еру ён ужо ведаў. Размова атрымалася цяжкой, непрыемнай. Потым ён патэлефанаваў у ЦК таварышу Пячэннікаву, сакратару па ідэалогіі. Прасіў прызначыць час для размовы. Раней, калі з гэтакай жа нагоды звяртаўся ён да Александра Кузьміна, перамовы доўжыліся меней хвіліны. Той або прызначаў час сустрэч, або прасіў прыехаць адразу. Але эпоха партызанаў і франтавікоў адыходзіла ўжо ў мінулае. Кіруючыя крэслы займала новая генерацыя, народжаная ў нетрах партапарату. Тэлефонная размова доўжылася і набывала ўжо нейкія фантастычныя рысы. Гаварыў пераважна таварыш сакратар. Матвеяў толькі зрэдку кідаў змрочныя рэплікі. «Не, не, не было ў іх такой задумы. Не, не». А потым Матвеяў і ўвогуле змоўк. Я глядзеў на яго ў здзіўленні. Матвеяў паказаў жэстам. «Душыць ён мяне, душыць!» Вынікі той прыкрай размовы не цяжка было прадбачыць. Таварышу пячэнніку вельмі спадабаўся гаркамаўскі дэмарш. Поспех быў відавочны. Заставалася толькі яго падмацаваць. І ўвогуле, навошта міністр тэлефануе ў ЦК? Студыя зняважыла горад. Вось і горад і скажа апошняе слова. Партыйны стратэг уводзіў у бой самае надзейнае злучэнне пад назваю «грамадскасць». Што там нейкая студыя? Грамадскасць вон здолела дыскрэдытаваць Нобелеўскую прэмію Пастарнака, а тут нейкі фільм, дробязь. У пэўны дзень і час у самую вялікую залю Беларусьфільму увайшла не надта вялікая, але надзвычай упэўненая групоўка гарадскога чанавенства. Нібы заўзятыя клякеры, яны надзвычай прафесійна згуртаваліся ў цэнтры залі. Напэўна, разнеслася ўжо чутка пра той прагляд. Прыйшло шмат пісьменнікаў, навукоўцаў, у залі не было вольных месцаў. Дырэктар, калі яшчэ ішлі па студыйных калідорах, раптам спытаў, а ці не запрашалі мы талаку? Я пакрыўдзіўся нават, хіба мы самі не здольныя сябе абараніць. Высветлілася, што гэта гаркамаўскі начальнік, прызначаючы тэрмін прагляду, папярэдзіў дырэктара наконт непажаданых нечаканасцяў. А то прыйдуць таварышы, а на іх месцах ужо сядзіць талака. Міхась Ждановскі прадставіў фільм. Пагасло святло, пайшлі цітры, і раптам па праходзе між крэслаў прабеглі нейкія хлопцы. Нічога незвычайнага ў тым не было. Здаралася і раней, што на фільмы, якія выклікалі розгалас, прыходзілі нават з цэхаў. Вось толькі дарэмна гэтыя цікаўныя гледачы, не знайшоўшы вольных месцаў, паселі проста на падлозе перад экранам, нібы ў сельскім клубе. Не варта было нерваваць і без таго ўзвінчанае кіраўніцтва. Але неяк усё абышлося, увагаю залі ўжо валодаў экран. Праводзіць абмеркаванне пасля прагляду належала мне, бо афіцыйна акцыя тая лічылася паседжаннем мастацкага савету з удзелам грамадскасці. Але не паспеў яшчэ ніхто і слова вымавіць, як узняўся нейкі бялюсенькі хлопчык. А якія ў вас творчыя планы? Ягоныя сябры з тых, што спазніліся, стаялі ланцугом каля сцэны і сыходзіць зусім не збіраліся. Калі б у той залі бліснула раптам маланка, напэўна, яна не ўразіла б гэтак групу таварышаў, як нязвыклае для іх гучання святога савецкага слова – пляны. Яны адчулі сябе нібы ў глыбокім тыле ворага, твары іх скамянелі, позіркі ўтаропіліся ў прастору. Фільм узрушыў залю. Выказваліся усхвалявана пісьменнікі, гісторыкі, мастакі, а гаркамаўская грамадскасць маўчала зацята. Вартасць паперкі ў эпоху класічнага бюракратызму дырэктар кінастудыі добра ведаў. А таму яшчэ загадзя папярэдзіў, што рашэнне аб тым, каб фільм прыняць, трэба паставіць на галасаванне і бездакорна выканаць працэдуру. Вядома, абмеркаванне тое гаракамаўскія перакананні не пахіснула, але выказацца супраць ніхто не наважыўся. І ўсе патрэбныя для выхаду стужкі паперы потым мы атрымалі. Так, гэта была відавочная перамога. Але нас усё тое не надта ўсцешыла. Перспектыва адкрывалася даволі змрочная, не раўнуючая, як у Станіслава Ежылеца. Уявім сабе, што ты прабіў сцяной лбом, і што будзеш рабіць у суседняй камары. Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіп. Краявід з кінакамерай.